Sura 83. El mutaffifun. Oni koji pri mjerenju zakidaju. Mek. 36 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško onima koji pri mjerenju zakidaju. Alladhina idha ktalu alan nasi yastawfun. Koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. A kada drugima mjere na litar ili na kantar, zakidaju. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Kako ne pomisle da će oživljeni biti. Liyawmin 'azim. Na dan veliki. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Na dan kada će se ljudi zbog gospodara svjetova dići. Alla in كتاب الفجار لفي سجين. Uistinu, knjiga griješnika je u sidžinu. وما أدراك ما سجين. A znaš li ti šta je sidžin? كتاب مرقوم. Knjiga ispisana. ويل يومئذ للمكذبين. Teško toga dana onima koji su poricali. Alladhina yukadzibuna bi yawmiddin. Koji su onaj svijet poricali. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. A njega može poricati samo prijestupnik, griješnik. Iza tutla alaihi ajatuna kala asatirul awalin. Koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio, izmišljotine naroda drevnih. Kalla barana ala kulubihim ma kanu jaksibun. A nije tako. Ono što su radili prekrilo je srca njihova. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahdubun. Uistinu, oni će toga dana od milosti gospodara svoga zaklonjeni biti. Thumma innahum lasalul jahim. Zatim će sigurno u oganj ući. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Pa će im se reći, eto, to je ono što ste poricali. Kalla inna kitaba al-abrari lafi 'illiyin. U istinu, knjiga čestitih je u Ilijunu. Wa ma adraka ma 'illiyun. A znaš li ti šta je Ilijun? Kitabun marqum. Knjiga ispisana. Yashhaduhu al-muqarrabun. Nad njom bdiju oni Allahu bliski. Innal abrara lafi na'im. Dobri će zaista u nasladama boraviti. Alal ara'iki yanzurun. Sa divana gledati. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Na licima njihovim prepoznaćeš radost, sretna života. Yusqawna min rahiqin makhtum. Daće im se, pa će piće zapečaćeno piti. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Čiji će pečat mošus biti. I neka se zato natječu oni koji se hoće natjecati. Wa mizaduhu min tasnim. Pomiješano sa vodom iz tasnima će biti. Aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu يضحكون Griješnici se smiju onima koji vjeruju وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ A kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući, vraćaju se. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ Kada ih vide, onda govore, ovi su doista zalutali. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ A oni nisu poslani da motre na njih. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Danas će oni koji su vjerovali nevjernicima se podsmijavati. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ Sa divana će gledati. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali.